خلا دی بند اکر دو دیبا قلو اللہ سن خلو لورل اسکاتن چی پیغمبران بے چپکول چی بس کو گرے بس کو دریمہ توجیح دادا سلو رما افواہیہم کی انبیاء تزمیر راجی رے خدا فی چی دے پمانب دا حلاکو مفردو ایدیہم پس واپس کر دی اخب اللہ سنا علا افواہیم پخلو دا پیغمبران پیغمبران پخلی بے لاس کے خود چی بس کدا مسئلہ مکا بس کدا خبر مکا افواہیم کی زمین انبیاء تشا او فی چی قاریان حضرات و تفاوی دا بمانے علا شا وقالو دی بے انا کفرنا بیمار سلتن بی بشکا مگے انکار کرے دے پا مسئلے دا توحید چې تاسو پیرا لګل شوې او ان له فی شکن او بشکا موږ په شک یو دا مسئلے دا توحید نا تدعوننا چې تاسو موږ لره بلې الی دې مسئلې ته موري پوښ شک سخ شک ته زمونږه تاسو په دې مسئلې موږ نه پوهیږو قالت رسلهم وی ورته پیغمبرانو اف الله دا فی اللہ دا حمزہ دا حمزہ دا استفہام انکاری دا تیشوا او پا فابان داخل دا پا دی لحاظ سرا چی شک دا مشرکینو چیو دا جگر انبیاء سرا پا شک کے نوا بلکہ مشکوک فیه کے وا یندو پا ذات تباری تعالی کے وا ذکر اف اللہ شکن اے ظالمانو اے دو خدای پا توحید کس تاسو شک دے اے دو خدای پا ذات کس تاسو شک دے اے دو خدای پا مسئلہ کس تاسو شک دے دا سی ذات پیدا کم کے اسمان نظمکو دے یدو کم تاسو رابلی دن تا لیغفر لکم من زنوبکم چوبخی استاسو گناونا ویو آخرکم او مولد در کی تاسو لرا علاج المسمات در وقت مقرر قالو دی پیغمبرانو استغفر الله قالو دی خلقو ان انتم نیتاسو الا بشر مثلنا مگر زمون غوندی بنی آدمان تاسو خو زمون پشان انسانان یه غوړ لسکل کوئی ستاسو مون ما صبر تریدا چه خام خون بتاسو پسیزو علماء کرام قرآن کریم کے دا آیت آیتنا خود دو قسم رازی چرت رازی لیغفر لکم من ذنوبکم لکا دلتا چرت رازی لیغفر لکم ذنوبکم بحذف من بعض علماء پا دیبان باز کی چکمزے کی من نشت دے علت من پکار دے چکمزے کی من دے دا مانت تام دا زگا چی ایمان راوڑے استاسو بعضی گناونا بو بخلشی چکم حقوق اللہ سره متعلق دی اور چې حقوق العباد دی هغه نه بخل کی خدا خبره صحیح په دین را چې الاسلام یاد یو ما کان قبل او دی یو سره کافر هر څه چې کړو نه کړو خو چې کړه دی مسلمان شه یاد یو ما کان قبل او اسما شو اصل محمد ابن ابي بکر رازی وی چې دا من اور حذف من دیکھ قرآن پاک یو اشارہ کی کمزے کی چی خطاب مومن خالص سر دے علت من حذف دے من نشت دے کمزے کی چی خطاب مشرکین و کفار سر دے علت من دے صرف ذکر دے من اور حذف من صرف خطاب کی فرد خطاب مال مؤمنین من نوی خطاب مال کفاری من بموجود وی لکو گرہا یغفر لکم من ذنوبکم نو خطاب چا سر دی کفار سر دی دارنگیو گنا سورة نوح سلرماتو گنا ان عبداللہ واتقوه واتیون یغفر لکم من ذنوبکم خطاب چا کفار سر دی علت من رازی سورت احقاف گورا اکتیس آیت گورا اجیا قومنا عجیبو دائی اللہ وامنو بی یغفر لکم من ذنوبکم من راغی کنا نو چکم دے خطاب مال کفار دی یغفر لکم من ذنوبکم کم دے کی چه خطاب مال مؤمنین وی انتو من نی لکا صورت صفو گورا آیت نمبر 12 گورا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم یا ایو الذین آمنوا مخکده نوچ آمنوا ذکر شا یغفر لکم ذنوبکم من نشتره ٹیک شوا سورت احزاب گورا یو اویا 71 ګره یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما احزاب یو اویا سورۃ صف 12 دیکھ شو اوس اندازه معلومه شو دلته خطاب غیر مسلم سره ده نو من راغه صرف تفریقه بین المخاطبین خی کفار سره خطاب وی من برازی چه نئی مؤمن سر خطابی حصف من تریدونا اراداد کفار قول دے تریدونا ارادہ کوئی تاسو انتا سدونا چه منک ایمو لرا وارو ایمو لرا اما کانی عبدو عباونا عبادت تاغ چانا چه کو بزم مشرانو فأتونا بسلطان مبین اللہ پس تاسو پخبلی مسئلہ پیش کہ منتا سلطان مبین حجت اخکارا تاسو خصو دلیلی پیش کہ مزری سے قاضی صاحب مزری لکی وائے بر قومیں کہ بترا سجدہ بے حجت کند بار رسول گوید فأتونا بسلطان مبین افسوس دے پدی مشرک باندی بت سجدہ بے دلیلہ کئی او چکلا پیغمبر ورطا دل بیٹ دعوت ور کوي د توحید فاتونا بسلطان مبین الکه چې د بت عبادت کې هلته کوم سلطان دی قال لهم رسولهم وی ورته په جواب کې پیغمبرانو انحنو الا بشر مثلکم بشک نیو منګه مگر بنا دما ساز پشان او نور موږ په بشریت مخ کې واس کړل سورته اسراء اغم آیت اراړو له سورت کاف مراڑو لو حامیم سیدو مراڑو لو ولیکن اللہ یمنو لیکن اللہ احسان کی علام یشاو پاگا چاچی رادو کی خوخشی من بعدی دخب المخلوقنا او تفسیر قرطبی لکی یمنو علام یشا اللہ احسان کی بتلاوت قرآن و فهم ما فیه اے بتلاوت القرآن و فهم ما فیه په تلاوت قرآن او په علوم د قرآن سره چې چاله الله د قرآن کریم د تلاوت توفیق ورک دا کوشا چې د رب احسان په دې ځکه هو تاسو لا فرض کې درې ټیم راغواړي ولیکن فرض کې درې ټیم تاسو راغواړي الله لخیشه د خدای دربان زبردست احسان دی یمن علامه انشاء اے بتلاوت القرآن و فهم ما فيه اور مزید تفصیل کے لیے دیکھو تفسیر قرطبی میں نے بعدی وما کان لنا نفی دا تصرف دا انبیاء علیہ السلام یا مخلوقاتنا اور نشتے پتا قسمنگا انا تکم بے سلطان چی پیش کم انتاز اس دلیل سم موجزہ دلتا سلطان بمانے موجزہ دا اللہ بزن اللہ سواد اللہ دا حکمنا او پا اللہ اعتماد کے مؤمنان وما لنا سدی منگلا مدارک لکی و ایو عذر لنا منگلا سوزر دے اللہ نہ توکل علی اللہ چمنگ پ اللہ اعتماد نکو ایو عذر لنا اللہ نہ توکل علی اللہ سوزر دے منگلا چمنگ پ اللہ بھروسہ نکو سوزر دے منگلا چما ستن درس نکو سو زر دی خوب را دی خوب خوب را دی او دیو که دا خلق خوب تا پریگی دی بس غبار جماعت که خلق شور که خوب خواستی ختم دی قرآن نل بکار وما لنا ایو عذر لنا سو زر دی منگ لرا چمنگا اعتماد نکو برو سپا اللہ باندی وقد دانا سبلنا اغی ذات منتی دات را کرده د خپل دین اللہ سبلنا د خپل لارو ولنصبرن جمله قسمیه ده به جواب د مشرکین والله لنصبرن قسم می دی په خدای چې خامخه به صبر کو علاما اذیتمونا هغه تکلیفونو چې تاسو موږ لرا کوی په بیان د قران په بیان د دین والله فلتوکل متوکلون او په الله اعتماد کوي هغه څوک چې اعتماد کوونکی دی صوفیاو کې یو عالم دی اغینم مولانا ابو تراب دی تفسیر نصفی دی اغین قول نقل کړی دی متوکل به څنګه پیژنه چې دا سره متوکل دی په لای اعتماد دی وې دغه یو سو نخې دی یو طرح البدن فی العبودیه طرح طاسر طرح البدن فی العبودیه چخپل بدن دی الله په عبادت کې ولګی وتعلق القلب بالربوبيه اخفسر الله سرا متعلق کی والشكر عند العطاء اچ خدای ز نعمت در کئ پای شکریا ادا کا والصبر عند البلاء اچ مصیبت در باندې راشی بیا صبر کا صبر عند البلاء شکر عند العطاء دا متوکل نہ خدا تعلق القلب بالربوبيه وطرح البدن بالعبودیہ سبحان بدن عبادت کا ذرا اللہ سره متعلق کا نعمت راغه و شکر او چې تکلیفی و صبر بس وقال الذين كفروا او ویلو کافرانو دے رسولین فاق دق پر رسولانو کې رسولانو ته وی نخرجنکم من ارضنا خامخبا وباسم تاسلرا دخل ازمکینا همیشه کافر په دې نازيږي چې دا زماز وکړه خپل ازمکه خپل اختیار په دا خو زمنګ ازمکه ده او په دې زمنګ ازمکه به زمنګ اختیار چلےږي او که تاسو زمنګ خلاف کوئ موږ به تاسو له اوباسو د خپل کلو نه او لا تعودن فی ملتنا سمانا یا به تاسو را ګرځې زمنګ دین ته او لا تعودن سورۃ اعراف کې مې ترجمه کړی دا یا کو به داخل شې زمنګ دین ته نو په دې اعتراض نشته او لا تعودن بمان صار شي سمانا داخل شې راشه زمنګ دین ته او که عود واپس کې دلی چې یا به واپس کېږي زمنګ دین ته خدا پر بنای زامی مشرکین چې قبل اداء رسالت د مشرکین او دا خیال چې دوی منګ سره موافق دي په مسلک کې چې کله پیغمبرانو توحید بیان کړ دوی خو موږ نه خلاف دي نو اولته ودن فی ملتنا یا به بیا زره په زری او کینی نه بس موږ د کلو نه وځه الله یاد دې تا سورته اعراف کې تعویل او بن اسرائیل کې بمراشي چې مشرکین او انبیا دغه سکور سورته بن اسرائیل وګورئ ایک سو تین اگرہ فَأَرَادَا فَسَغِيرَا دَوْكْرَا اَنْ اَسْتَفِزَ مِنَ الْأَرْضِ چُ اُبَاسِ دُوِلْتَ دَزْمَكِنَا دارنگی صورت دغا صورت شپک اویا اگرہ وَاِنْ قَادُو اَوْرْ قَرِبَوَا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ چ چلونه جوړ کړې وستا خلاف د زمکه نه په وخت کولو لیخرجوک منها چې تا وباسي د کلینا هر پیغمبر خلاف کفار او سازش وو چې د کلینا یې وشرو فاوها الیم پس وی وکړان الله پاک دې پیغمبرانو ته لنو لکن ظالمین خامخه به متباکو ظالمان خفکیږی مه دا ستا دشمن به زه تبا کوم ولنسکننکم الارض او آباد بکم تاسو لرا د دوی پس مکا من بعد پس تحلاکت دوی را کافر با تباکم او تاب علتا آباد کم بیا تک شو کنا کافر با تباکم تاب علتا آباد کم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آسوئی من آزا جارہو ورس اللہ دارہو اللہ من آزا جارہو ورسہ اللہ دارہو ہر آسرے چی دشمن تنگئی تیسو کنا دے ظالم نبا اللہ دا دار واخلی اور مظلوم تبے ورکی کفار و پیغمبر تنگو کفار نمکہ وابس پیشوا پیغمبر تور کرشو علیہ السلام فرعونیانو بن اسرائیل تنگول دا فرعونیانو محلات وادس دیشلل اور بن اسرائیل تور کرشل وحلوم مجرنا او تجیبی وشو پدی خبر ذالکا دعوی دا چی دا دال پادا غچا دا خواف مقامی چاگریگی مقامی دا ادری دونا تا دربار زمان چی قیامت تے وخاف وی او یریگی دما دا صدا گانونا وستفتحو د دې دوه ترجمې نه بعد خلک دې ترجمې باندې پوه نشي نو ګډه وډه خبره وکي واستفتهو عطف دې په هغه او ها باندې الله ویو کړ دې ته چې لنو لکن ظالمین نو واستفتهو فاعل چې دی انبیاء علیهم السلام دی او استفتاح طلب نصرت دی نو معنا واستفتهو اے استنصرو او وقت پیغمبرانو امداد و مقابلت دشمن واستفتهو او وقت پیغمبرانو امداد اللانا و مقابلت اخبر دشمن دعای قبول شوا و خوابا تباشا کلک جبار ننید هر سرکشا هر جبار سرکش عنید زدل دعا قبول شوا دویم ترجمه دادا چې دا واستفتهو فاعل چې دی کفار دی او دا په معنی د غلبې دی او فیصله د جزا دی واستفتهو سمانا او وخت فیصله د عذاب دی کافرو او وخت فیصله د عذاب دی کافرو په ګمان خپل سره چې موږ په حق یو کافر خو ځان ته حق وایي کنه او وقتا فیصله د عذاب دے کافرو تو گمان اخپل سرا چی پا حق یو وخابا نامید شو کلو جبار ننید هر سر کشے هر زدل لکه سورت انفالو گورا انیس آیتو گورا ان تستفتیو کہ غواڑے فیصلہ جاکم الفتو فیصلہ رانا داسیو بلا پانو اور پسیو گورا دو دیشم دان فارد وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّا اِنْ كَانَ آزَا وَالْحَقَّ مِنْ اِنْدِكَ فَامْتِرَ لَيْنَا اِجَارَتِ مِنَ السَّمَا وَاسْتَفْتَوُ اُغْوَفْتَ فیصلہ دازاب چا کفارو وَخَابَ نَا اُمِدَ شَ هَرْ جَبَّارَ دوار ترجمه نوٹ کا میں ورائی جاننم او مخد دینا دوزخ دے ورائی ہی مخد دینا جاننم و دوزخ دے ویسقا وو آتفا دے ما توفن علی مقدر دے میں ورائی جاننم یلقا فیہا ما یلقا یاس یلقا فیہا ما یلقا و بغرز لشی پا دوزخ کے ارغه سو چوغردو نشل او چوغردو نشل نو یوسقا اسکول کی و دویتا په دوی باندې مما ان سدید د اوبونا سدید اف بیان د ما لپاره سدید چا او بده سیودی مما ان د اوبونا سدید ان چ سیودی یا تجرره ګټ ګټ بس کی علماء کی تجرره هغه ته وای چې سړی سکې نشي تاکہ اس شے تریخی کا نا ایو گھٹو کے بیان لکی یا تجر رہو گھٹ گھٹ بس کی ولا یکادو اسان بنی یسیغو چی تیری کی داو با یا ولا یکادو قدرت بنا لری یسیغو چی تیری کی داو با ویاتی الموت اورازی بدوی تا مرگ من کل مکان دار جہات وما و بمیت انی بدوی مرکی دن کی دیس مطلب رازی با پدوی مرگ ازیو مرکی گی نا عجیبا سٹکوری بھئی مرگ با پیر ازیو مری بانا لندائی دیسا نمانا یاد کا دی مخ کی موت نا مراد اسباب موت تخا ویاتی الموت اورازی بدوی تا اسباب دا مرگ تفسیر زاد المسیر ابن جوزی لکھی اور ازی بدویتا اسباب دا مرگ چغس دی شدائد دی انواع دا عذاب دی حتی تیشو کنا اسباب دا مرگ برازی لکا ابن جوزی لکھی اے هم الموت من شارتن فی جسدی اگا غم دا مرگ دا جسم پہ یو یو ویخت کی اللہ پہ یو یو ویخت دا جسم دا مرگ حملی و بکیگی خوما ہوا بی میتا انبی دا کافر میتن مرکی دن کے دا سی مرکی دن کے چھ ختم شی پی جند جند بین ختمیگی ومن ورائی او پست دی عذابا عذاب غلیظ عذاب دی درن اغا عذاب چا خلود فی النار دے چھ جہنم کی خوب داخل شی دینا پس بچکم عذاب بی اب خلود فی الناری مثل الذين كفروا بربهم اس دی آیت کے دا مشرکین و دا اعمال و مثال ذکر کی او دا اعمال هم چی دیکن دا جملہ مستانفہ مستقلہ دا مثل الذين كفروا اے مثل اعمال الذين كفروا مثال دا عملون دا کافرو مثال دا عملون دا غچا کفرو بربیم چنکار کردی دا اللہ دا توحیدنا بس اعمالهم جملہ مستانفلا تشوہ بنابر تقدیر سوال سائل النصفی مثال دا اعمال دا کافرو مثال دا اعمال دا غچا چو کفر کردی دا اللہ دا توحید بس اس سائل سوالو کیفا مسلو اعمالهم کیفا مسلو اعمالهم دے کفار دا اعمال مثال سنگ دے جواب اعمالهم عمل ندودی کرماد شاند ایری دی اشتردت بی ری ہو چه سختو چلی گی پا ایبان سلائے فی یوم آسفن اغرز تیزی سلائے والا کی آسف اغرز چه دا تیزی سلائے وی نو لا یقدرونا وسبن ردا کافر مما کسبو علاشین فسواب در آمالو چی دوی کرو علاشین فی حس سواب ذالک و الظلال البید در گمرائی در کلکا البید کلکا داسی گمرائی چی حد نلی داوی ممانا مشرکین آمال کئی و در آمالو داسی مثال دے لکا چی ایریوانی توفان راشی و تسنس شی اوگر سورت فرقان دل اجتماع تو گورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل او قصبوكم گا پترو دار اعمالو چو دوی کرو دا عملونو نا وبگزو من دیلرا حبا ام منصورا دورا خاورا ایرا منصورا خورا ورا کرشوی اعمال به نیست نابود شی دارنگی صورت ابراهی دگا نورو گورا والذین یو کم سلیختم والذین کفرو آکسان چه کافر دی اعمالم کسراب دغی اعمال پشاند شگو گل دی علم ترا درم باب او دا دید باب کی دا لگ لگ مختصر بابو ندی پا دید باب کی ذکر دا بیزاره دا مشرکینو دی دا خپلو آلیحه باطلونا او کلب استازانو وی اے ذکر دا جدال دا مشرکینو فی ما بینهم ان خپل معبودانو سره جګړه خدای قیامت پر راځي او کله حضرت وی ذکر براءت المشرکین من آلہتہم التبری من المشرکین. آیتا غور نده کری چه اللہ پاک پیدا که اسمان نظمکی لپار ازار ده حق این یشا کی غواری یو زیب کن ختم بکی تاسو لرا ویاتی بخلق جدید اوراب اللہ نیو مخلوق اونی دا خبرا پر اللہ بنگرانا وبرزو للہ جمعا او میدان تا بشی دا خلق وبرزو او میدان تا بشی دا خلق وبرزو او میدان ته بشي دا خلق لله خاص الله تا جميعا په جما قیامت پر فقال جگر بشورو شي فقال الضعفاء او بوي ان پر مریدان للذين استكبروا هغه چاته استكبروا چې چا ځان غټ ګڼل او یو استكبروا چې چا تکبر کړو د حق نه ابن کثیر وی استكبروا عن عبادت الله وحده چې چا انکار کړو د الله د توحید نه استکبرو ان موافقت الرسل هغه خلق چې چا انکار کړو د انبیاء کرامو د موافقت نه چا انکار کړو الله د توحید نه اے توحید او سنت نه از تفسیر ابن کثیر مدا کشران ومشران توي انا کنا لکم تبا ومنګ استاسو تابعداران آیت تاسو د موږ نه لکن کی در اللہ دا عذاب سیشے فال انتم ایئے لکن کی معنی ترک ہے تا زمان مشاران ہوئے نصر اصاب خوص منگ نواخ لے کنا امنگ ساسو تابداریاں نکڑے قالو دا مستقبرین بوئی لو حدان اللہ لا دیناکم کہ اللہ منتعدات را کرے امنگ بتاسو بیان کرو دان چلا آتے ہیں امنگ بتا بیم در کرو کہ اللہ منتعدات را کرے وے نمونگ با تاستو خودلو خومنگا پخپل داسی اندو تاستو مونگ بسوئی سواونا لینا برابر دا پونگ باندی اجازینا آیا منگ آجیزی کو ام صبرنا یا صبر کو مالنا من محیص نشتے مل رخلاسون دا عذاب وقال شیطان ابوی شیطان چکلا مخلوق پمینز کے فیصلوشی او اعلانوشی جنتیان بسوئی جنت برو او جهنمیان چی دی آب سوی جهنم دیشوا فیصله چی بوشی دای وقتی بدا خلق شیطان لملامت اکی دای بوتیو تخری شروع چی وقال شیطان و بوی شیطان لما قضی الامر اساتذه کرام و فرمائید خوب تفسیر که مولید الحمدللہ هر کل چی نزا دا مشرکین و اخپل سرداران انسیو سر بیان شوا اس نزاد مشرکینو خپل سردار جنی سره شروع شو دا مکه سو هل انتم مغنونا هغه جګړه او سردار جنی سره انسی سره او دې سردار جنی سره خبر شروع شو او به شیطان لما قضی الامر کلا چی فیصله وکړی شي د کار د مخلوقا فیصله وشي سموي الله وعده کړو تاسو سره وعده اشتنی و وعدتکم ما وعده کړی وا فا اخلفتکم ما خود دروغ ویلو تاسو سرا اخلفتکم ما دروغ ویلو تاسو تا ما مخالفت که استاسو یا دروغ ویلو تاسو تا ما خواستی در تا سبز با خود وی نینی استخدام ما کان لیا لیکم ان سلطان زما خو پتا زور نو اواقی شیطان خود دا پرسوک دا خواگه ندینی ولی کنا او نی ور تا پوریا چول دی چه منگا لاری بانده رازو و پوڑی چا تا چولی چه تا با جماعت تا نزی یا با درس تا نزی اتکڑی و تا چولی اگر تا ویز درد دزما او دیوی نما تا تا پڑی چول دی و دیو سر و سترگ ہوئی ورطا بس ما کان لیا لیکم ان سلطان الا انداؤ تکم ما دا تا صرف ای اینجا بیا بس ما با دا تا دی خوانا شای رالی کینا مڑا بچی بس تا با کینا تی پس دیکن تو اسا قصر دی اللہ انداؤتو کم پس تجربتم لی تاز من خبر امان اللہ ولا تلومونی ماما ملامتا کوئے ولو من خوزکم زان ملامتا کوئے ما تو ولی بدوئے ما اگر بانسا زور ندکائے نیما بی مصرخی کم فریاد رسی که ان کے استاسو انہی تاسو بی مصرخی یا زما فریاد رسی که ان کی انی کفر تو ما انکار کرے دے بما اشرکتمونی من قبلو پار اغسیز چه تازو زمان تابداری کرو پا دنیا کی مفصل لکی اشرکتمونی اے اطاعتمونی چه تازو زمان تابداری پا دنیا کی کرو او زمان پا تابداری کم شرک کرو اے لازم اجت دے اے کفر تو زبریم بریم بس کفر تو این نظر پخپل بزانتو بھئی قرآن وی لا تسبوا الذين يظنون من فيسبوا الله عدوا بغير علم فقبل كنزل كيو زان بقول ان الظالمين ظالمان چدي ايل پار عذاب دردناك فقبل زم ظالم او تاسم ظالمان او زي راضي و بغم شه او داخل بكرش مؤمنان چا ملن كي نيك جنتون تا چا جاري بيلان دي داغين نيرونا هميشه بي دوی پا دي جنت كي او دا دخول دوی بيزن بيزن ربهم دا د الله په اجازه دا په حکم دی تحیاتم تحفظ دی یو بل ته سلام علم ترا باب رابع او دا لګ لګ بابونه دی بس یفلا ما عائشة پورې دی 27 نمبر آیت پورې او دا باب رابع شو علم ترا نمبر دریم شو او دلته بس دریم علم ترا ضرب الامثال څه علم ترا دریم علم ترا نه پات سره ذکر دام سلو مثال د توحید او مثال د شرک توحید مثال کجوري سره ور کړل او د شرک مثال پریوتی سره د شرک مثال سره پریوتی سره یا مړغونی سره یا ترخین دوانی سره مړغونی بیا مړغونی ترخه اندوانا پریوته پریوته یو داسی شیره چه لا اصل له ولا فرع او سراج المنیر لکی لا اصل ولا فرع ولا سمر لا اصل ولا فرع ولا سمر نئی زیلا نئی پانا نئی میوه پولی کنا او بیاد مثال خیم جلتو نزدشتی قرم ترا آیتا غور نده کری او دا ترا علم ترا بعین قلبک کنا قد مرہ آیتا قتل ندی آیتا غور نده کری کیف ضرب اللہ مثلا سرنگ اللہ بیان کرده مثال کلمتا طیبتا دا کلمی پاکی کلمتا طیبا کلمہ پاکا کلمہ دی توحید کلمہ دا دعوت کلمہ دا قرآن کلمہ دا ہر خیر کشجرت طیبا دې مثال په شان د اونې فائدہ منې دي اصلو ثابتون چې جړې داری په خې دي پزماکا او فروا په سماي او داری دالې داری سانګي چې سماي په پورت روانې دي تو تیو کلا ورکې مې وي خپلې کلهینن افي کلهینن هر یو وخت کې بن رب عبد الله په حکم په طریقو مختلفه او سرا دا کېدو لگا ورکې دا میوا فی کل حین پار وقت کی فطریقو مختلفو بین ربی آپ حکم در بخفل اللہ بیانی امثال پاد خلقو لعلم یتذکرون چی دوی نصیت و آخلی وکیل چی دا کم بوٹے رہے علماء لکی چی دا دے کجوری بوٹے رہے او کجوری سرے مثال ولی ور کر دے علماء وی چی دا کجوری بوٹے رہے دا ډېر د فائدې بوټې دي او د دې ډېرې فائدې دي انتهائی فائدې دي بوټې بوټې اونه فائدہ منا پانې فائدہ منا میوه فائدہ منا هر څه فائدې دي نو د ډېرې فائدې دي بیا علماء دلته مثال ذکر کړ دي او دا زاد المسیر هم لیکلی دي او خطیب شربین هم لیکلی دي یو مثال خدا دی دا کجوری بوٹے دا پا اونو کی اغا سخ بوٹے دے چی زیلی پزمکہ کی خاخی دی تیشوا اے اس گورا دا رنگی مثال دا توحید دے لکا اونا دا کجوری چی داگی زیلی پزمکہ کی خاخی دی دا رنگی کلمہ دا توحید دا مسلمان پزمکہ کی خاخ دا اوزینا او اونا دا کجوری دای پانی پا برا او دارنگی دا مسلمان اعمال دا پا پرا او اونی دا کجوری لرگه فیده من او پانه فیده من میوه فیده من دا مسلمان عمل فیده من عقیده فیده من اخلاق فیده من هر سه فیده من دارنگی توتیو کلا کلا هیننا تیشو او دا کجورا میوی ورکی پا طریقو مختلفو پا هر زمانه کی کال دول اسمیان چه کجورا بی گوری خوا حسنگی نو کلا کجورا نو کلا چوارا خوبی خانمخا تا چوارا سی شده کجورا دا کرا او دا کال هر موسم کی دکاندار سا خلاشا ویش کجورا پکار دا اوچا کجورا اے چواری نو طالب در کئی هر زیکی دا دی فیدی وافر دی اے تازا نو اے اوچا دا چواری پا شکل دا کجوری پا شکل دا کجوری پتنی چرتا روی نا چرو جراشی نو دکان نو ڈکش یا کمزن را باشی ففی کلی ہی نم بیدن رب بیها یا سر دیم خبرہ تشبیح کجوری سر ولی ور کرے دا وی دیل پارا چه کجوری بوٹے دا انسان سر دیر مشابه دے دا دنیا هر بوٹے چه سر نئے قلم کی بوٹے گا نا چه سر نئے کٹ کی نو دی اچتی گی خوچه کجوری بوٹے ننے دا چه سر نئے کٹ کی نو ختمش ڈڑو نگو سوا خیر دے خدا سی بے نگو سے او که دا سی دیو اس کے نو ختم دے دی مشابهت انسان سر دیر دے انسان لاز کٹ کنو جون دے دے اخپتی غصشی نو جون دے دے خوچه سر تی ختم کنو ایا مرگره و دیگه نم سرگندو انو بل مرگره و سر دوستو نو فلان کیا وی فلان کیا وی ها ایک دا سر دا نسیر لیلی که رسو بیاسی دی وی بیاتش تور گنده نسیر دی دا انسان که خدا سر دے چه سر تی کٹ کی بیاسی دی ندی دی که جوری مناسبت انسان سر پدیش صورت تے اما اغا حدیث سرازی چه دا نحلا عمس دا صدا و دا ضعیف رواد تے چه سو کچه دا کجورا دا آدم علیہ السلام دا خاور کلبوتنا چه کم خاور بچ شو کنا او ناغی نا کجورا جوڑا شو لا حول ولا خودی خلق دی خلقون دا خبر سنگر آوا تا بیا خودی دا مطلب دی چه اللہ پاک دا آدم علیہ السلام کلبوت تی پارا خاور اغسطی و خلق وانتی سوا شوا اکر دی زنانی چه پیراخ نی کنا و دا سی چې چت کینې بیارو غندل څه ونه چتا په نیک وخت خو په یو ځل مقدار واخلې کنه خاص دی لچ خوند ورکی تر چت یې د آیا د آدم علی السلام د خاورې ته پاره الله د غیدم مقدار نه خاور زیاته غسته او چېغه پاتې شو دا روایت نهایت ضعیف دی او ابن جوزی په دیوان خستا کلام کړی دی نو تشبیح شوا الحمدللہ کاشا جرتن طیبا اصلا ثابت مفروا فی سما تبتیو کلا کلہین بیدن ربیا ومثل کلمت خبیصہ ومثال دا کلمی خبیصہ دن دا پلیتی گندہ پلیتا اگر خبرہ دا کفر آ خبرہ دا شرک آ خبرہ دا معصیت کاشا جرتن خبیصہ دن شان ده مثال ده بوتی تریخ ده تیشوان اوچ تو ساتا چه ده زرغن کرشی من فوق الارضی لپاس ده زمکینا مالا من قرار نئی ده لپار مضبط والی یا خدا ده من فوق الارض ای ده زمکی لپاس ده خو خاخ نده معمولی سلح راشی پذیر روزی یا فوق الارض زمکینا برا ای لکه زمکی سر ده سر ندینا زمکینا برا نظمکی نا برا دے نظمکی کی کتا او نا برا برا دے برا نوشتو ست برا دزمکی نا چنی ورا مضبوط والے لکا مڑا غنے یا لکا ترخا اندوانا او یا لکا پریوت پی جانے او دانگی مفسرین لکی الکسوسا الکسوسیو ویقال له الانا فی لغت المصریہ الحالک دے زمانہ کی مصری لغت کیا گئی تا الحالک ہوئی او پخوانو تمام تفسیرون الکسوسا لکر دیکھا سا سرک الکسوسیو اے پریواتے اس پا دی لار چیزیں دی مقبری وان دی بوٹی دی او پا دی بوٹو مانی جال پروتی دا دمر خطرناک پریوته دی پریوته دی نو پریوته دی دمر خطرناک دی زیلې نشته میوه نشته پانی نشته پخپل به فائدې شه دی چې په کوم بوټي باندې دی پریوته نو څه زمانه پس هغه بوټي پوچ ادارنګ د کفر کلمه دا بی فیدی شی نهایت بی فیدی خو پچا پریوت دا کلیما نو اغا اوچ ختم شی حیات ختم شی نو موت دی نو ثابت اللہ الذین آمنو اللہ مضبوط تساتی اغا چالا چراور دی ایمان بالقول ثابتی اغا وینا کلکی چی دا توحید دا فلات دنیا پا جند دنیا کی ویوا فی الاخرہ نو آخرت کی خود تثبیت ضرورت نشتے نو یجزیم فی الاخرہ او بلبور کی دوی لرا پا آخرت ویظل اللہ ظالمین اللہ خطا کی ظالمان لرا ویظل اللہ اور اللہ خطا کی ظالمان لرا دو حجتنا پا قبرن دو دوی کی ویفر اللہ مائشا کی اللہ چس ارادو لری ابن جوزی فرمائی چی دا آیت پا اثبات تذاب قبر کی دلیل دا آل سنت والجماعت تے اور مشکات شریف کله چې باب عذاب قبر ذکر کړي رمبی حدیث کې دا آیت ده ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت کم واحد چې په دنیا کې په توحید باندې ژوند تیر کړي ځن کدن په وخت الله مددتي اے التثبیت علی کلمه توحید ولا مالکی والله اعلم امام احمد رحمه الله چې دی بیمار شو ځن کدن دی وی سلګی دی نو دې پروتن داس کی نو بیا خوش راغی نو بیا دې باندې غشیرانه بیا خوش راغی دا خوش ویل وګت څا چا ورته دا سرول داسې کوي به شیطان راته وی چې بشیرانه زیما نا نا پتا بال لگی چه سامی اوزی علا پر بورما اولما باز که چه امام رازی دیدی زبردست عالم تیر شیره وی اندل موت یعنی قریب الموت پا زمانه که شیطان سر دیدی مناظره وان او یو کم سل دلائل دید اللہ پا توحید پیش کرو آغی با دار دل جواب ورکاو شیطان خوب سمامولی خونه دکن پالی فلامو سره او پورا محنت کی وی آخر وی امام رازی ورتوی چه ده اللہ وحدانیت بلا دلیل منم بلا دلیل منم چه اللہ وحد اولا شریک ده وی علت زان خلاص شویده دا ده اللہ مدد ده حق پرست علماء سره چه ثبت اللہ الذین آمنو او دا آیت اصل کبیر ده لآل سنت والجماعت فی اثبات عذاب القبر والكيفيه مفوض الى الله تعالى كيفيه مفوض الى الله تعالى بس دبره بس ده کنه اچ څنګه دي بس اخر خبره او کلی بیا مشکات باب عذاب القبر کې څه واخله ان ان شاء الله پای کې مسله موجود ده الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله تنزم باب زجر لفاظ مشرکین پا تبدیل دا نعمتونو دا باری تعالی علم ترا آیت تاغور ندکره الالذین پا طرف دا غچا بدلو نعمت اللہی چه بدلی دا اللہ نعمتونا کفرن پا کفر سرا نعمت اللہ توحید دا باری تعالی نعمت اللہ کتاب دا اللہ و آهلو قومهم ور داخل کرده قوم اقبل دار البواری کو دا حلاکت تا جہنم آچ بدل دار بوار دے چھو دا جہنم دے یسرون آچ دی بوتو داخل شی و بیسر قرار او دا جہنم ناکار دے دوستو گنے دے اللہ اتمو گو ساتی نو گورا بدلو دا ظالمان احلو قوم دار بوار داخل ایک قوم جہنم تا ولی چھو دکم قوم مشر مشرک وی او دکم قوم مشر کافر وی او دکم قوم مشر قارغی وی دائی بچر تو پہ ہدایت باندے راشی اذا کان الغراب رئیس قوم تسوئے اسے کہا اذا کان الغراب رئیس قوم سیادیہم الى قذر وجیف چې کله دی قوم مشر قراب شي د مردار ته بیرا بلی یو ګندګی تا چې لیدل د کافر او مشرک وی اهل قوم دار البوار یسلونا بیسل قرار وجالو لله دا جالو لله دا تفسیر دی د اهل قوم هم د پاره داخله که قوم په کور د هلاکت سیشه پس وجالو لله اندادا ګرځي دی الله در شریکانا امام مدارک وی اندادن فی العبادت او فی التسمیت په عبادت کې یا په نمونو کې یذل ان سبیلی چا کې بد دی وګرځي کومرای د الله عز الله نا او ادوی تا تمتو اخر نفع فین مسیرکم الی النار تاسو ګرځي دل اور ته دی او تمتو ستو نفع غستل تفسیر مدارک د زنون مسنه لکی ان یقضی العبد ما استطاع من شهوته ان یقضی العبد خوب کوما تبا زمرا خوب کئی زجید درس لا کہنا آو او دکی گا ما دیر کم خوب کوا دوڑا لگا خوب بیان راز بس لوی علاج دیں دوڑا لگا سیاحت مخواب دوڑا لگا خوب نراز او دوڑا لگا کان دیر کی گئی خجی قل عبادیا او اعتماد مخلوق تا آ اللذین آغا کسان آمنو چراور دی ایمان سو آیا یقیم الصلاۃ دا یقیم الصلاۃ خبر دے خو مانن امر دے په تقدیر د لام سره ل یقیم الصلاۃ چدا کید مزنا او خرج کید هغه مال چې موږ ولور کړی دے شرم والا نیا په پټ په سرګاندا مکه دینا چرشی دته اورز چې نه به پکې لین دین او نه به فایده د دوستی خلالن فایده د دوستی لپاره د کافر اما فایده د دوستی لپاره د مؤمن بهرحال موجود است او مداری کوئی ممار دقنام سرن اے اخفاء التطوع وعلانیتن اے اعلان الواجب صدقہ نفلی اے کہ اولا سر دے صدقہ واجبی یجوز بالاظہار دلائل اقلیان اللہ ذات پیدا کے اسمان نظم کی اوری دبرن باران او بیاو باسی پسو دباران دمیونا رزقا لکم تاز پار خوراک دا سی خدا دپار جگڑا دا چې میو ته رزق وي کنه وي مینا سماره ته رزق نه میو نه رزق راو باسي جنم کو په دې مسلو وسخر لكم الفلك الله تعالی کړي لپاس تاسو کیشته چې تللو کې لتجریا چې دا روانيږي په دراب کې په حکم د الله سره وسخر لكم الانهار الله تعالی کړي دي تاسو پر سندونه او ګور څنګه تعالی کړي خبره چاته ته توپه پلار دې ټیم تلارشه نو چې کوم زه خالص د دریاب مرکز وګنا آلته لکل دی وسخر لكم الانهار مانس دا درابونه تاسو لته ذکر دی سمر لوی دریاب دت اباسن وی د دریاب تاسو وی اباسن د سینونو اباد ابا د دې پاینه د معلومه چې سمر بالا ده خو اباد آلته وته دیوالو خېجو تدل تو درېګا خېجی اوسې دا بل ټیم جوړ کو دیوالو ته داسې شته خېجی وسخر لكم الانهار الله ما تابق لتا سندنا سن مست تابق تبکی بند جوړ کا ولی پکې ولګوا او ځان لچله جرم دیتا ول سمکا او شول تو دې سمکا بوت خپل باغچو ته ولی سمکا وسخر لكم الانهار دې دانو چې زبر دت سندما چې تور ته ګټه کې دوي خد سندم اته لري کوي خد سندم سخر لكم الانهار او بکو ستا تابق وسخر لكم الشمس الله تابق طالب پارنور والقمر اسبوغمي دائبين چمي شروان دي دائبين امي شروان دي وسخر لكم الليل والنهار او تابق اللي پارستاسو شپا او رز او گورا رستا پا فیدا دا چه قرآن پا کی ویا اشپستا پا فیدا دا چه خوب پا کی کوا خوب قرآن پا کی ویا اینی دعوت قومی لیلن و نهارا دعوت قومی لیلن و نهارا در از امن دعوت ورکرده دشپی اومه سنت نوح علیہ السلام دیکنه وسخلكم الليل والنهار وآتاكم او درکری دی اللہ تاسو تا من کل ما سالتموه ارغا چه تاسو تغواره حس چه تا وقت دی لوزی مان خدا دا اوز دیده که او مسئله دا دی مولی سیبوی چه ما خو وقت دی خو ما تا ندی ملخشی او قرآن وی چه ست تغواره ست چه تا وقت دی منگ دل درکو ازورت ملک چشمی پسترگو کا وسا دی بان مفزین باز کرده او یار باسه کر دې چې الله من کل ما سالتموه او ډیر حاجتونه د انسان نه پورا الګه دې سوال د ضرورت دې من ته وګوره پکې دې کنه او آتا کوم درکې تاسو درا من کل ما سالتمو د بازار سيزه چې ته غواړي سمانه ته خو ډیر څه غواړي خو باز دې الله په مشیت کې طالب عارفې دمنني هغه دل نظر کې د الله په مشیت کې تاله فوری فکارنی فیدا فاخرت کی ذخیره کی درتا تو خو غواړی چې دا شیرا کا الله په مسجد کې تم دفد ضرر وی واتاکم من کل من فقیرانه خبر خلاص شو دیم جواب واتاکم من کل ما سالتمو هو زما شیخ وی چې مقصد دی آیتنا اثبات تو قدرت اقتاد پروردگار دی مقصد یاسر اثبات تا قدرت اعطا سمانا علکا ستا مسئول پورا کولو طاقت تا یو اللہ دے در کئی تالا آغا شئی چا تو گواری ستا دا سوال پورا کولو طاقت تا چا دے او ما چا تفسیر نصفیو کتا آغا وی ذکر دا سوال دے مراتن احتیاج دے و زبان حال سرا لا بی زبان قال واتا کم او در کری تاسو تا بعض دا غصیرنا سالتموهم احتجتموهم الیه سالتم احتجتم الیه ار اغشه چه تورت محتاج شوی او پا زبان حال تا وقت دی اگر تا چه پیدا شوی تاقبل وجود تا محتاج در اکدل تاقبل ترقید بقا تا محتاج نبتال تربیتو کا دوڑای تا محتاج انتظام دلو کا تک دا کتو تا محتاج بسرگ دل درکلی او ردو تا محتاج وگی دل درکا نیولو تا محتاج ملاسی دل درکا ماس کل ما سالتموهم اے ما احتجتم الیه چکم سیز دستا احتیاجو درک دل وین تاو دو نعمت اللہ او کتاس اشمار دل اللہ نعمتنا لا تخصوها سرطا نشیر سولے تنشیر سولے سرطا ان الانسان لظلوم بشک دا انسان چلے خام خدیل لوی ظالم دے کفار نا شکر دے دا عدل تر آگے تتمی ان الانسان لظلوم کفار دے او سورت نحل اگرہ آیت نمبر 18 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ آلتد لا تُحْصُوهَا نا پس تسرے تتما ان الله غفور رحیم عدت دل ظلم کفار ولی فرق آسان دی التا ذکر دم منعم دی التا ذکر دم منعم دی منعم غفور رحیم دی عدت ذکر دم منعم علی دی اغا ظلم کفار دی دلتا حال دی انسان دی اپ انسان کی ظالمان مشتی انسانانو کی کافران مشتی التا ذکر دم منعم دی اغا غفور رحیم دی اذ قال ابراهيم شپغم باب او داد دلیل نقلی از ابراهيم عليه السلام کلا چویل ابراهيم عليه السلام رب جعل هذا البلد اي الله کرده دي مکه لرا امن والا وجنبني بچ می اساتا دا مان مت جما بچ کا وجنبني بچ می اساتا وبني ازما اولاد انا عبد الاسلام چه عبادت کو د بوتانو اللہ دا بوتان عبادت نمگو ساتے اس بوت سشے دے اش بوت نیاد کا مفردات امام راغب کلو ما عبدا من دون اللہ فو سنمن ہر شے چھتا دا عبادت بغیر دا اللہ نکے اغسنم دے کلو ما یشغلو عن اللہ فو سنم کلو ما یشغلو عن اللہ ہر شے چھتا لرا اللہ دا توحید نمشغولا کئی اللہ دی دن نمشغولا کئی فو سنم اغستا سنم دے سنم پوشکنا اغستا سنم دے قربان دا عبدالقادر جیلانی علم فاغون وی كل شيء سوى الله فهو صنم فكسر الاصنام. الفتح الرباني کتاب دې د عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی او دا 145 وي فرق قلبك الذي وبيت الحق عز وجل لا تد في غيره. دې کې بل څوک مپريږي دا مبالا سمره خسته خبره کې علما او اذا كانت الملائكه هر کله چې دا فرشته نه داخليږي او کورتا چې پای کې فوټوي نو څنګه به داخل شي حق پزرستا کې چستا پزر کې اسنام وی کل شین ما سواو سنم فکسر الاسنام. کل شین ما سواو سنم فکسر الاسنام هر شی چې الله نه بغیر دی دا سنم دی فکسر الاسنام دا سنام مات کا ازر دی پاک کا دا کوټه کې پاک کا رب الله انه نازل نکسم الناس د اسنام ګمرا کړی دی زیات خلقونه چا تا بيدار وکړه زما هغه زما د مرګ ورونه دي او چې چا نافرمانی وکړه زما نو ته بخون کې مهربان وای د پیغمبر نافرمان له الله بخي علما لیکي ومن اساني في ما دون الشرك از قرطبي وغيرها ومن اساني في ما دون الشرك فانك غفور رحيم وكذا رب انهن اضللنا اي الله دوی گمراه کړی دي اضللنا نسبت ازلال چاہتا کر دے اسنام ہوتا اسنام سنگا گمراہ کوئی اسمان اسمان اسنام کو گمراہ کولی نش اسنام سنم علاقہ دا نسبت دا مجازی دے زکر جدا دا گمراہ سبب بعید دے دا دن گمراہ سبب بعید دے نسبت مجازی شا یا بلا مانو کا انہن ازللن کسیرن سمانا انہن ازللن بہن کسیرن ان هن دا بوتان چې دي ازللنا بهن کثیرا گمراه خلق او صف د بوتانو ډیر نو ازللنا بهن وشي خبر وکلاس شي ربنا اني اسکنتو امام رازی په خپل تفسیر کې لیکي او خطیب سیوم چې دا دعاګان ترتیبا نه دي ښا دا دعاګان به ترتیب نه دي دا دعاګان ابراهيم عليه السلام په اوقات متفرقو کې پا اماکن مختلفو کی غختی دی زیب دی اس بلا دعا ربی اللہ انی اسکنت من ذریتی ما اوصول پریم خود اللہ بعد دا اولاد اخبرنا من ذریتی وی زکا ابراہیم علیہ السلام یوزوی اصحاب چیو اگا اخبر مور ساری ابی سرا پشام کے پاتے کے دا ابل زید ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام آخ پل مور حاجر سرا پہ حجاز کے پاتے کے دا نمین ذریعتی بارد بچونا بیوادن پہ امیدانا غیر زی زرن پہ دا سے دے چند دا زی خواند زرغنی غیر زی زرن دا سے دے چند دا خواند زرغنی زرغنہ نکی جیز کشکر دا بلکل شان دا اندہ بیتکل محرم شتاکور عزت من سخا اے اللہ چی قائم کدی مزنا فجل افدت من الناس اللہ اگر دے زنہ دے خلقو تاوی چی مائلوی علیم دوی تا احمین ساتی دوی سرا رزق و قدیم و کیوارد دمی اونا لعلم یشکرون چی دوی شکری ادا کی. اللہ و قرطبی فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام را گئے آو چی کمزے کنن زمزم کو بدی ندلتا اکینو لا حفرہ او اسر اسماعیل علیہ السلام او روان شد آسی پا مخا چه روان شد پا مخا روان دی حضرت حاجر ورتوی یا ابراهیم الی من تکلنا اے ابراهیم دی خوشی میرا کی تمنگ چال پریگی دی چال پریگی دی ابراهیم رسو نگوری بیا یا ابراهیم الامن تکلونا چاہتا پریگی دی جواب نشتا دی آخر کی ابراہیم تاوی حضرت حاجرے اے ابراہیم کہ حکم دا اللہ وی خوزا او کنین خوش میرا کہ چاہتا پریگی دی ابراہیم علیہ السلام مرتدا سے او قتل اووی ما تا اللہ حکم کرے دی حاجرے وقتی فضحب اذن لا یزیعنا زابی شکا اسو اللہ منگ نزا کے بس لا یزیانا نزا کے منگ لرا تلاشا ابراهيم عليه السلام چې لار د قبله ته مخ فرفا يديه ودعال لهم لازم چت کو او دعا ولا وخته د دې اټلاندې چا نکل د نام قرطبي لیکل ربنا يا الله انك تعلم تپوي پاغسي نخفي ما دونل نهلن هغه څنګه پټو يا کار کو وما يقف دماني یا خدا کلام ابراهيم دې نپټي پلا بنشه نپزم کنه پسمان بل معنا چې وما يقف کلام باري تعالی سمانا چې ابراهيم دعا غوښته چې ما نخفي وما نهلن الله وي بشک الله بن اس نپټيږي الحمدللہ دعا ابراہیم شکر دا غزات دے تمام حمدنا صفت صفتوں دے خودی توب اللہ لردی باب علی علی الکبر چی مال پا بخشش کرا کر دے سرد بڑا توبہ علی الکبر مال کبر سرد بڑا والی زمانہ اسماعیل و اسحاق یو بچے اسماعیل دے بل میں دے اسحاق او اسماعیل چکل پیدا شو ابراہیم اسام عمر 99 سالو اسحاق علیہ السلام چکل پیدا شو عمر 112 سالو اے نرد بیل اسمی و دعا عرب زمان قبل ان کے دعا دے اے اللہ اگر دے ما مقیم صلاتی قائم کا ان کے دعا کا ان کے دمانز ومن ذریتی زمان اولاد اے اللہ اے زمان ربا قبل کا دعا زمان رب اغفر لی اے اللہ بخما ولی والدی امور پلار زمان ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب او لپار دا مؤمنانو بخنو کی یو ما پاغرز یقوم الاساب چو دریگی بقائم بشی ساب چو شروع بشی ساب شروع کی بھئی ساب زکر یقوم دی پار اساب فائد دے یقوم الاساب چو شروع کی بھئی ساب قائم کی بھئی ساب دیس مطلب شا ما او بخا کلا چو یو ما یقوم الاساب اس میں مبخا کیامی او بخی نا نا بخن خودل ترا خدای مقید که په یقوم الحساب سره ولی اثر د بخنه فایده د بخنه چې دا هغه به ال تخکاری کیږي تو بخنه شي تا ته فایده او تخکاری نه قیامت پر بر استاد مغفرت فایده تا تخکار شي اوس دلته کې سوال دی ابراهیم علی السلام مور پلار چو نو پلار خو کافر او دی وی چې رب اغفر لي ولوالي ما وبخا زما مور پلار وبخا علما ګر جوابونه کوي یا خدا چې دا دعا ابراهیم ایفای عهد په تور کړی و الا مویدت وعده رب اغفر لي ولوالدي دیم جواب چې دا دعا ابراهیم په وخت کړی و چې لا د خپل پلار حقیقت ورته نو معلوم شوه افلم ما تبين انه عدو لله وتبرأ منه دیم جواب چې دا دعا د ابراهیم پلار د پارا د مغفرت مشروط بالهدایت تا رب اغفر لی ولی والدی اے بالهدایت مغفرت مشروط بالهدایت الجواب الرابع ولی والدی مور پلار آدم و حوا بے ولا تصبن اللہ تخفیف خواہ او دا در سخت آیت تے دمر سخت آیت تے بد عمل انسان لا توبیخ دے اے مشرکا اے بدکار انسانا تو اعمال بد کئے اوستا گرف نکی گی دا خیال مکو چی خدای تا پتہ نشتے ولا تصبن اللہ گمان مکو پر اللہ باندی غافلن دا بے خبر ہے اما یعمل الظالمون دا غملنا چی کئی ظالمان ظالم چی کمکار کی اللہ تا پتہ دا نو گرف دیوالی نکی اے نما یو آخرون بشکر اس تو کوم عذاب دو دی یو آخر هم یو آخر تعذیب هم بشکر مگر اس تو کو عذاب بول دو دی لیومن الی یومن تراغ رد پوری تشخص فی الابصارو چه قرانقی بوتلی پدی کس طرقی دا خلقو قرانقی مگو تا قرانقی و بیرت بایی پاگی کی قرانقی بایی اس طرقی دا خلقو موتی نامنڈی بوی مکنی روسیم و چطون کی بایی سرونو لرا دا یو تدوی لهم افیدت طرفم انا برا کردی دوی تا نظر دو دوی اے سدازی بای کری خوف و عبت کی بای روان بی اللہ اکبر و افیدتم هوا او زنب بای هواوی زنب بای هواوی دا پخت عربی خوا زرب اخلاسی دا او زنب بای هوا هوا سمانه دا مفصل کی وافدۃ ہوا اے خالیۃ عن العقل والفہم او زنب ددی خالیوی عقل و فہمنا لگا سوت حق کی بدر تراشی و ترنا سکارا و ما هم بے سکارا یا مانا وافدۃ ہوا اے زائلۃ عن اماکنہا او زنب ہواوی اے پا ہوا لگا تپ لارزی پختانوی دا تروانی تبا چی پا ہوا دے ہوا مانا سو اے قدمی پا خپو نلے قدمی پزمکہ نلے اخبی پزمکہ نلے وافدتم ہوا اے زائلتن ان اماکنہا زرب پا ہوای زیب پریخیوی اے زیب قلوب لدل حناجر دلتا برسی دلی کازمین جاڑی با اور یا ماوردی وی وافدتم ہوا اے خالیتن الخیری دا خیر نبا خالی وی روا خلق یوم یاتیم عذابو اگر چراب شدیت عذاب او یرا و داخل از قیامتنا یوما دا داسی رزینا چیاتیم العذاب را بشی بدوی عذاب نوی با ظالمان ربنا ای اللہ اخرنا الاجل قریب اللہ و رسو منگتا او رسو منگلا ترنیتی نزدی مرگ پوری زن کدن پو وقتی بی اللہ تر مرگ خو منگتا خیر آپیخ کی نجیب دعوت کا منو مگستا دعوت او تابیدر کو استاد رسولانو اللہ بوئی اولم تکون اقسم تم اینو اتا سوچ قسمون مکرو پو دنیا کی چمالکو من زوال یا من قبلو مخت دا عذاب رسیدونا او تا سوی با چمالکو من زوال نشت تالو فنا کی دل وسکن تم لپار دا عبرت اغسطو خان دا قدر وسکن تم لیل اعتبار اما اصولی وئے لپا دی برت اغسطو فی مساکل دین ظلم و انفسم محلاتو اپا زینو دا استوگنی داغا چا چا پا زان مان ظلم کرو و تبین لکم اما تخو واضح کرو چا کیف فالنا بهم مجرمان سرمی سکرو و ضربنا لکم الامثال اما بین کرو تا تا دیگی احوال ذکر دا امثال و مراتن احوال او دا احوال و تعبیر پا امثال سرا لوجد غرابت نده خوشکنم چې د دوی دا احوال په ناشنا توب کې داسې وو کل امثال وقد مکرو مکرهم او تا کیسه دوی مکر کړو مکر خپل مکرو شرک کړو کفر کړو وعند الله مکرهم اور الله څخه د مکر دوی دې څه مطلب یو معنی دا وعند الله مکرهم اے و من عند الله مکرهم الله طرف نه دا سزا د مکر دوی یو دیمه معنی وعند اللہ مکتوب مکروہم وعند اللہ مکتوب مکروہم بدارک دیر تفاسی اللہ سخا لکل شوید دو دی مکر سمانا دوی چکم مکر کر دی اللہ سخا لکھ دی او بدلہ بولوار کئی وعند اللہ مکتوب مکروہم یا او من عند اللہ جزاو مکرہم و ان کی توجیحات اول مانا نافیشی و ان کان مکروہم او بشک نو مکر دو دوی لتزول من الجبالو چه خوزی دلوی داگی نگرونا سمانا مکرون کری وو خدا مکر سمکر نو اسی معمولی مکرون او نو مکر دو دوی چه خوزی دلوی جرقی دلوی داگی نگرونا یو یا ان وصلیه کا و ان کان مکروم اگر چه او مکر دو دوی دمراغت لتزول من الجبالو چه جرقی دلوی داگی دو وجن گرونا چاگا مکر شرک دخا دوی شرک کاؤ دو دم نلوی مکر ہو چه قریب و چه غر پی خوزی دلوی لکه صورت مریم کی بناشی تکادو سماواتو یا تفتر نمن ہو و تنشق الارض و تخیر الجبالو حد دا فلا تصبن اللہ گمان مکو پا اللہ باندی مخلف وادی رسولا چه خلاف کن که دوادی اخپل دید رسولان اخپلونا مخلفا خلاف که انکه وادی دوادی اخپل رسولو در رسولانونا اللہ وعده چه رسولانو سر شوی دا آب پورا کئی آگه کم وعده دا آب صورت مومن یو پنزو سم آیت که ذکر دا اِنَّا لَنَنْسُرُو رُسُولَنَا بِشَكَ مُنگا خام خام عدد که دخپل رسولانو والذین آمنوا فی الآیت الدنیا یو پنزوس این اللہ عزیزم زمتقام یوم دا کلب اللہ بدلا خلی زر متعلق دا عزیزن سر دے عزیزن زنتقام کنا یومت بدل ارضو کلا چی با بدل کرشی دا ازمکا غیر الارضی پا بل ازمکا او بدل بشی دا اسمانونا او مخامخ بشی دا خلق یو اللہ تا چپار چا دے ضرور یو اللہ چپار چا ضرور دے اوز دا تو بدل ارض کی کم تبدیلی دا یا تبدیلی ذاتی دا داز مکب بدلشی بل بینو لکہ حدیث مبارک دے چسمان بدل سروشی از مکب دسپینوش اللہ اکبر وللہ الحمد ایا دا تبدیلی وصفی دے وطل المجرمین او گورب مجرمان یوم زن پدار مقرنین یو زیتر لشیوی فی الاسفات و زنزیرونو کے دا بناوی چه مقرن ترلشی یو زی ترلشی مقرنینا دا قرن نده قرنا یقرنو یو بسرا پیوز کرشی مجرمان بطول پی یو ات کرے ترلشی فلسفات پزنزیرونو کی چرت جیل تا تلی یا حوالات تا تلی کرچ دا پی یو کیس کشپک کی اتک اسانی کنا بغلا کی یا پا قتل کی نو پولیس راولی اگر طولو تا یو قسم ات کرے چولی آخر کې پولیسان سره جواز کوي نه ولي دا لساتي امرامه کې کړی دي ته مقرنین وي دي ځالمار قران ذکر کړی مقرنین یو زیتر لشی په سنزیرانو کې سرابیلون قمیصونه ددی من قطران رنزرونه وي من قطران رنزر من قطران جاولا من قطران تارکول تیشوا من قطران رنزر خو پیجنه او مفسرین لکی دا هر اغشه دی چه دا اونی نچوڑو لکی گی نو نسیجوی اغر رانزره اونی نا جاولوی جاولا نختر تا بی خلقو دا دبی اخیوی او پاگی که جال جمع شی جاولا او اور دمر زر اخلی چه تماشه دا من قطران سا هر اغشه زنا چه دا اونو نوت اوزی چه جاولی دی من قطران رانزره رانزر من قطران جاولا من قطران پلاستیکی کپڑی پا دی زمانه کی کپڑی وطل دی چاہی تا پلاستیکی کپڑا ہوئی نو چه زرا وان دغی پس جسم سرن خلی بیان رکی گی چاہتا نو اس کپڑی ہوا تی دوی زان لپا خبر از رول نیزی که من قطران دا جاولی رانزر نا و تخشا اجوم نارو او پتی با مخونو دو دوی لر اورو دل پاچ بدلور کی اللہ پاک ہر یو نصر دا غامات چی دی کری دی اللہ دی سکن تلی صاحب حازا بلاغ للناس خلاصہ دا صورت حازا دا صورت بلاغ للناس کافی دے پا نصیحت کے لپا دا خلقو ازمدارک حازا دا صورت بلاغ کفایت فی التذکیر والواز دا صورت کافی دے پا واز و نصیحت کے لپا دا خلقو بلا مانا حازا دا قرآن بلاغ للناس سمانا حازا دی قرآن بلاغ رسول دی للناس خلقو تا دا قرآن بخلقو ترسے حازا بلاغ دا دی تبلیغ تبلیغ ستوی علکہ خبر دا قرآن و سنت بلترسول ولی انظرو بی حل پاس خلق ویری کی پدسرا ولی عالمو یقینو کی انما ویلان واحد چت عبادت یو دے ولی یذکر اولو الالباب اوالی نصیت خواندان دا عقل سورت ابراہیم چھ دا ممتاز پہ یو سو مسلو باندیو اول دا چھ دا قرآن عظیم الشان دا اللہ را لے گلے دے لپاد اخراج دا ظلماتنا نور تا سورت ممتازو پہ دی مسلہ چھ ہر پیغمبر اللہ لے گلے دے پہ لغت تا قوم باندیو سورت ممتازو پا سزا دا مشرکینو یا تجرعو ولا اکادیو سیغو ویاتی علمو تو من کل مکان اما بی میت او سورت ممتازو پا مثال دا اعمالو دا مشرکینو پا رمادم سرا او رماد پا ایرے سرا او سورت ممتازو پا ذکر دا نزا دا مشرکینو فی ما بینهم او سر دا نزا دا شیطان سورت ممتازو پا ذکر دا مثال دا توحید پا کلمی طیبی سرا او دا شر پا کلمی خبیسی سرا او سورت ممتازو پا دعا دا حضرت ابراہیم اخپل اولاد لا او مکی لا اخپل مور و پلار لا. صدق اللہ و رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. دا سورة موسوم دي سورة الحجر سرا وجه تسمية اغا دادا چې د دې صورت اتیا نمبر آیت ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین اتیا نمبر آیت کې د اصحاب حجر او دغی تکذیب ذکر ده. نو په دې لحاظ سره صورت موسوم کړه ده په الحجر سره او دې ته وی تسمیہ دا کل صورت پیسم دے او جو سرا مصفی ترتیب کے پینلسم نمبر دے پس صورت ابراہیم نا نزولی ترتیب کے سلور پنزوستم نمبر دے پس صورت یوسف نا ربط دا صورت ما سبق سرا یو خواغا حضرت شیخ خصوصی افاداتو نده حقا داده تا دعا وقتی و پرن صورت رات که آغا سوا ووفقنا لنسبحک مثل راد والتوکل مثل ابراهیم. دا دعا دی وقتی و توفیق راکا چمنستا داسې تسبیح وایو لکه چې راستا وای او داسې اعتماد ستا په ذاتو کو لکه چې ابراهیم علی السلام کړو. اوس موږ دې جنا لغوندې د دعا رخ بدلو. موږ اوس دیم درخواست کو ولا تجعلنا مکذبین لکتابک کاصحاب الحجر بل الہمنا سبل الخیر کما الہمت الی النحل ووفقنا لکتابک مثل ما وفقت لبنی اسرائیل وصحاب کاف ومریم وطہا وجمیع الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. دا یو ربط ہے دیتا اسمی ربط ہوئی. دویم ربط په اعتبار د مزامینو سره دی اور هغه ډیر دی. یو دا چې سورتی ابراهیم زوات الرا سورته په الف لام را شروع او سورتی هجرم زوات الرا سورته او په الف لام را شروع دی. هغه په ترغیب الی القران شروع دیم ترغیب الی القران شروع دی. دیم رب داده چې سورت ابراهیم آخر کیو هاذا بلاغ للناس دا قران خلق تر سول دی دا ورسو خلق تا دلتوی الف لام را تلک آیات الكتاب و قران مبین دا کتاب او دا قران مبین دا بلاغ دی دا رسد دی دا رسول دی. سورت آخری آیت کے تاسویلو وَلِيُنْزَرُوا بِهِ اُرَسَوَئِ دَا قُرَان او پا دی قرآن بیانولو سر خلق اوی روئے زکا چه مخ کی دا عذاب راتلون انذار مفید دے دوی تا بیان اوکے او چه سوخ کی مرگ راغ یا قیامتی ربما یود اللذین کفرو لو کانو مسلمین خلقو سمن قرآن بیا با ارمان کوای خو ای وقت با دیمان دا نتیر شوی. سورت ابراہیم کی تذکیر بی ایام اللہ وذکرہم بی ایام اللہ دلتا دا ایام اللہ تفصیل اور نمونے ذکر کی گی چا تخویفی دنیوی نمونے ذکر دا قومنو محلکو چاہی پوجی دا انکار دا توحید تباشوی دی دلتا داگی حالا ذکر کی گی سورت ابراہیم کی ویلو وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم ما قطعستو دروغ ویلو دلتوئی راشو گر داگی دروغ جنتیاتا او داگی سرکشیتا چه دے بدبخت دا خدای دا حکم نا انکار کرو بابا آدم اسپک گرن لے ہو بیام واسا دوستی کئے دا خدای دشمن دے ستا دے نکر دشمن دے اتا واسا دوستی پس کئے دارنگی سورت ابراہیم کی مسئلہ بیانشی ہوا کو صرف زواجراتو او دل تپاغیبان دلائل عقلی دی دعوی سورت دا تخویف للمنکرین بعذاب السابقین منکرینو دی پار تخویف دے پازاب درنبنو خلق سرا خلاصہ دی سورت سورت پا دریو بابونو باندی مشتمل دے رنبے باب پینزلس آیتو ندی بل نحن قوم مسحورون پوری پدی کی اصو امور دی امر اول ترغیب الى القرآن رنبی آیات کے امر ثانی زجر لپار دا منکرینو او دیاری ارمان دو افسوس ذکر کے دل دا پینزم آیت پوری درم امر زجر پا وینا دا منکرینو چه دا قرآن و دا پیغمبر خلاف کرده و دا پا 6-7-8 آیت کی بھئی درم مسئلہ انا نحن نزلنا الذکر سلورما تسلی برای پیغمبر علیہ السلام درم باب شپارسم نمبر آیت نبا شروع کی گی تر 50 پورے تر 50 نمبر آیت پورے پدی کے دو دعوی ذکر کی گی رنبے دعوی کارساز متصرف یو اللہ دے ماخذی یو اشتم آیت وَإِمْ مِنْ شَيْنْ إِلَّا عِنْدَنَا خَذَائِنُهُ دویم دعوی عالم پا ماکان اور ما یکون اللہ دے او ماخذی سلیل اشتم آیت دے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ بیا پاغیبان واقع زجر اور بشارتو ندی درین باب یو پنزوس نواخ لے تر آخر دا سورت پورے بدے کے تخویف دنیوی نمونی دی خواہ پینزا دری دا امم سابقو او دو دے امت بس دا مختصر خلاصہ الف لام را بس تعبیرات اغف زار لکھا اللہ اعلم و ارا بس اللہ اعلم و ارا اعلم و ارا بس گورم تاسو ته چې څه کوي او نور ما در تمخ کی ویلو سمرقندی لکی الف لام را ان الله اعلم و ارى من العرش الى السرى فان احد مثل ما ارى ان الله اعلم و ارى من العرش الى السرى ذخب ما تخرس معلوم دي او هر سوینم نو سوکشته داسي چې يرا مثل ما ارى زما پشاله سوکتی شي تلک آیات الكتاب و قران مبین دا آیتونه د کتاب عجیب دي وقرآن مبین او دا قرآن دا سی قرآن مبین واضح بیان کے ان کے صلحاؤ علماؤ خبرم در سمخ کے کڑے وا چې کتاب په ابتدا صورت په ابتدا کې کتاب صفت رازی حکیم نو اشاره وی دلائل عقلیه ہوتا کہ دا کتاب صفت وی مبین نو اشاره وی دلائل نقلیه ہوتا دل دا کتاب امراغی مبینم دے و قرآنم دے دری صفات کتابم و قرآنم مبینم دا کتابم ذکر شو قرآنم ذکر شو مبین امراغی وجہ صدا حضرات شیوخ فرمائل چی صورت کی اشاره دا دلائل نقلیه و تا خو صورت کی اشاره یو اهمی خبر تا دا چی پا دی صورت کی زجرونا او تخویفات دا امم سابقه و دا مجرمانو ذکر دی خو آغی سرا سرا دا دی امت تا مجرمانو ذکر همشتا دی نو مبین کی اشاره شوا آغا دریو واقعاتو دا امم سابقه و تا اور و قرآنن کی اشاره شوا ددی امت اغا دو قومنا مستازئین اور یو اغا جماعت چاگا مستازئینو او دیم اغا جماعت چاگا مقتسمینو مستازئین اور مقتسمین انشاءاللہ خبر آروان بانتظار قربما یود اللذین کفرو دیر کرتا ارمان بکیوی کافران چچا انکار دا توحید نہ کر دے ارمان پا دی خبرہ لوکانو مسلمین کاش ویدو ایمان راوڑن کی زرهم زجر پریگ دا داخل یا اکلو چی خوری دی چی خوراک دی کئی ویتمتو اخلی دی نفی پشاند سارو ویلہیم العملو او سمانا غفلت کی اچول دی دیلرا دا ایمان دا قرآن و دا آخرتنا او دا پیغمبر اطاعتنا العمل امیدنو فصوف یعلمون زردی چی دی بخبل انجام معلوم کی زجر مالکنا دی دا تخفیف دنیوی موی ندی حلا کری منگا آل دیو کلی مگر وو لپار دی آل الا ولہا مگر وو لپار دا حلاکت دی قوم کتاب معلوم یا وقت مقرر کتاب معلوم نیٹا مقررہ کتاب ماند وقتم راضی او اجلم راضی نیٹا ما تسبقو من امہ نوران دی کی گی من امتن دا عذاب دا یو امتنا اجلا دغی نیٹا وما یستاخرون او نتپاتی کی گی رستو کم نیٹا چی دا عذاب مقرر دنو پاگی راضی وقالو زجر دا منکرینو باندے چچا اعتراض کو پزات پیغمبر علیہ السلام وقالو ایدہ مشرکین یا ایوہ اللذی نزلا اے آغسریا نزلا لے ذکرو چرا لے گلے شویدے پاغیبان ذکر انکا لمجنون تو خخام خلیوانے اس بدی دا اعتراض تفاصیل لکل دے چھ دوی چکا پیغمبر علیہ السلام منا چھ دے منزل علیہ ذکر دے چپ دی قرآن راغلے دے اچھ ارکل دوی دا منا چھ محمد باند قرآن راغلے دے بیا مجنون سنگوے دائے مجنون سنگوے علماء دو جواب کئی تفسیر ابو اللیث سمرقندی ذکر کئی چھ اللذی نزل علی ذکرو دا اعتراف پا نزول دا ذکر ندے پا محمد علیہ السلام بلکہ دا کلام بطور استہزا دے او مانے دادا اے آغا سڑیا چھ تو گمان کئے دا نازل دو دا ذکر پخ پلزان تو خلی ونی لیکن او سرے چاہتوئی اے آغا سڑیا چھ تو زان تو مولاوئے تو تا تو سو مولاوئے تو خو امی دا تعریف دے دا مزمت دے یا ایو اللذی اے آغا سڑیا نزل آلے ذکرو چھ تو مدعی دا نزول دا ذکری انکا لمجنون تخلی ونی عثمانت اسان شو او چاک بلشان لمانم کردہ نزل علی ذکر فی زامی انکا لمجنون یا نفس اللذی نزل علی ذکر دا بطور استحضار لو ما تأتینا دا سوال دے چتر کے پیغمبر یہ نو تاسا غستا پنو بود دلیل ولی نشتے موجزاو خواہ لو ما تاتینا دا لو پا مانا دا حلا دخا تخزیزیا نو لو ما تأتینا ولی نرا ولی منتا بالملائکتی پا فرشتو که ایت من الصادقین دا رشتیاو ینکونا که تر رشتینه نو پا خپل نبوت بانی گواب فرشتی راولا آغی دا منتوی چه دا وقی پیغمبر ده جواب ما ننزل الملائکا نرا کزو اللہ من فرشتی الا بالحق مگر پا پخی خبری اسی نرازی فرشتی او کرازی نو پا پخی خبری برازی آغا پا خستی شده ابو اللیس فرمائی العذاب وما کانو ازم منظرین انو بی داخل پا دغا وقت مولت ور کرشوی بیا با مولت نی بیا با تباشی ولقد ارسلنا من انا نحن نزلنا ذکر تسلیدا او سرد صداقت تا قرآن نا بیشکا مگرا لگل تا تذکر و انا لو لحافظون اول ترجمه چرم مشهور دا او مشهور دا دی هر عالم پا زبان بانی ضرور دا اغدادا انا نحن نزلنا ذکر مگرا لگل دی پتا ذکر از ذکر القرآن دکنا او قرآن تے ذکر ذکر وی چه دا دی نصیت کتاب دے یا ذکر ورت ذکر وی چه یوز کرو دی تذکری کی گی مخکم شوی دی اسم کی گی تذکرہ چرتن دا ختم شوی تورات کی انجیل کی زبور کی صحف سابقاو کی دی تذکری موجود وی اسم شتے الحمدللہ در سنت دی اسے پس علماء پیزان کری وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لَهُ کی ضمیر دے ذکر تراجی دے چھ قرآن دے او بشکا منگا خام خواہ حفاظت کے ان کی دا قرآن نو تسلیشوا پیغمبر بیان کو او مشرکین انکار کو حضرت تدا پریشانیوا چرتدانی چھ دا قرآن کی سو تبدیلی او ترمیم اضافہ نکی وِلَحَافِظُونَ بِغَمَشَ دیم مانا علماء لکی چه لہو کی زمیر چه رہ پیغمبر علیہ السلام تشی بے شکا منگا را لکل دا قرآن او منگا یو لکی